Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Дзікі луг. Раздзел 4. У абед пацягнуліся ўсе ўніз у цень у прахалоду, туды, дзе затока, вербы і машыны. Некаторыя адразу пападалі ад утомы на мяккі мурог пад вербамі, большасць пачала спускацца да вады. Як гэта быць на Прыпяці і не пакупацца? Купанне людзей, што нарадзіліся, выраслі і жывуць сярод лесу і балот далёка ад вялікай ракі, гэта нешта. Усе яны баяцца вялікай вады, якая рухаецца, плыве, ва ўсіх на генетычным узроўні страх перад ёю, тым больш такой, як Прыпяць. Яны прывыклі да вады стаячай, сажалкавай, кар'ернай. Плаваць умеюць у лепшым выпадку па сабачы і на неглыбокім месцы, каб у любы момант можна было дастаць нагамі дно. Ды і слова яны «купанне» ўжываюць неахвотна, гэта блюзнерства для малых. А дарослы спаважны чалавек скажа «не пайду купацца, а пайду мыцца». У кожнага ў руцэ кавалачак мыла, жанчыны не ідуць у ваду зусім, мыюцца з берага. Што да дзяцей, дык тым ужо і наказваць не трэба, самі асцерагаюцца. І купанне для іх легчы ў прыбярэжную ваду на жывот, а галавой на мелкае, ці, як пішуць, на плыткае. Нібыта і купайся, хвалі цябе з галавой накрываюць, нагамі ў вадзе боўтаеш, і разам з тым у вір не зацягне. Мужчыны з чырвонымі загарэлымі шыямі, з белымі жыватамі і нагамі, усе ў аднолькавых чорных трусах, мочаць сабе пад пахамі, жменямі чэрпаюць ваду, абмываюць трохі пот і давай хутчэй церціся мылам. Мыла не хоча даваць пену ў рачной вадзе, доўга і старанна, па некалькі разоў шаруюць галовы. Усё гэта пасля будзе называцца «А што мне твая Прыпяць? Я ў ёй 100 разоў плаваў». Самыя смелыя заходзяць па шыю, пастаіць трохі, не ведаючы, што рабіць далей, галава над вадою, сам крэкча, нібыта ад асалоды. «Вух ты, хорошо!» А ў вачах трывога. Пастаіць і назад на бераг, а адтуль хутчэй за вербы у лазняк выкручваць трусы. Абавязковы рытуал, ці купайся ты, ці мыйся, ці рыбу ловіш, гэта самая першая неабходная справа. Збоку ад купальшчыкаў вышэй па рацэ Грыгор вельмі асцярожна, перастаўляючы ногі як на лыжах, зайшоў па калені, потым па пояс, па шыю і паплыў на размашку. З берага на яго глядзелі з асуджэннем. Ён заплыў на самую сярэдзіну, нырнуў, высунуўся па грудзі, пастаяў так, памагаючы сабе рукамі, затым, відаць, засаромеўся, што ўсе на яго пазіраюць, лёг на спіну і ціха паплыў назад да берага. Тым часам на беразе затокі пад вербамі жанкі ладзілі полудзень. Цёплае малако ў бутэльках з газетнымі затычкамі, бляшанкі рыбных кансерваў, сала, мяса з коўбіка, гуркі, свежыя і вараныя яйкі, зялёная цыбуля, хлеб. У кожнай сям'і адно і тое ж, як салдацкі харчпаёк. А ўсё адно здаецца, што ў суседа смачнейшае. Не паспелі пад'есці, як на рацэ затарахцеў матор, паказалася сіняя лодка з 3 мужчынамі. Праехала паўз бераг і завярнула ў затоку. Падчаліла акурат да таго дальняга чаратовага беражка. Па беларускай завядзёнцы іх спачатку дружна абгаварылі. Мы тут працуем, а яны сярод белага дня рыбку ловяць. Потым гэтак жа дружна апраўдалі. Хай ловяць на здароўе, яны шкоды не робяць. Хіба мы для іх косім? Для сябе. Бачыш, уночы іх ганяюць, дык яны ў дзень. Наловяць і ў Кіеў завязуць. А што тут маторкаю да Кіева? Дзеці сабраліся ў чародку і пайшлі глядзець. Кулініч на хаду дажоўваючы таксама. Людзям з гэтага берага, з-пад навіслых над вадой вербаў, відаць, як яны там ловяць, у трох дзіўнай снасцю, такім шырокім трохкутным брэднем. Двое з бакоў запалкі цягнуць, трэці ззаду прыціскае камель да дна. «Ніжай, ніжай, ніжай!» Даносіцца адтуль знаёмая Кулінічава. Гэта крыга, тлумачаць недасведчаным знаўцы. Бачна, як зводзяць разам палкі, выцягваюць тую крыгу, ніз замыкаецца і ўвесь улоў твой. Як у вялізным мяху, блішча срэбра ў сетцы, залацяцца ліні, лупяць хвастамі, выгінаюцца зялёныя шчупакі, ходрам усё ходзіць, так, не перабіраючы, разам з малькамі і ракамі нясуць і ссыпаюць у лодку. Людзі зайздросцяць, дзівяцца. Во як лавіць трэба! А мы з кабыламі. Сядзім у балацянках, нічога не ведаем. Цяпер ужо і дзецям зразумела, смешныя яны са сваімі прымітыўнымі донкамі, грузіламі і здохлымі ад спёкі чарвякамі ў бляшанках. Канечне ж, і яны да абеду спрабавалі, але нічога не закідваецца, не хоча ляцець, блытаецца, рвецца, а калі і выцягваецца, дык клубок барады, кораня еру ці камяк прыдоннай травы. Цяпер яны ўсё ведаюць, канечне ж, справа ў снастях. Дайце такую крыгу ды маторку, мы б. Усяго разы тры зацягнулі браканьерчыкі, і больш не трэба, паўлодкі рыбы. У каламутнай вадзе з дна падымаюцца бурбалкі, усплываюць на паверхню прытаптаныя расліны, напалоханыя рыбіны, якім пашанцавала выжыць, пускаюць кругі. Хоць бы дзецям далі па рыбінцы. Хто што дасць? Дзе ж тут усім напасесся? На нас, на такую прорву, дзве лодкі дай, мала будзе. С павешанымі насамі дзеці пайшлі назад. Кулініч застаўся, пачаў прыкурваць з выглядам чалавека, які свой абавязак выканаў, а вы ўжо тут самі разбірайцеся. На лодку ён нават не пазірае, рыбы я вашай не бачыў, шчасце такое. «Эй, памочнік, лаві!» Два шчупакі метровай даўжыні адзін за адным бохнуліся на бераг, як дзве палянякі, заскакалі ў траве, тоўстыя ў жоўта-зялёных крапінах з белымі жыватамі і чорнымі спінамі. Кулініч нават дзякую не сказаў, абыякава на калене страшным хрустам на другім беразе чуваць было. Пераламаў рыбінам хрыбетнікі, злупіў сцізорыкам паску кары з лазіны, уздзеў праз жабры і так і прыцягнуў хвастамі па траве да свайго табара. Кінуў і адразу ж адвярнуўся. Каса яго зацікавіла, кальцо пачаў правяраць, цаўё мацаць, ручку падцягваць. Махновачка ззяе ад гонару, калыша Васілька. «А дзе наш татачка? Пакажы!» «А вось наш татачка! Рыбку злавіў, паглядзі якую! І ты, як вырасцеш, будзеш рыбку з бацькам лавіць, на маторацы будзеце ездзіць, зараз мы галля назбіраем». «Чыстіць пачнем з хваста». «Пачысціць і я магу», ні да каго не звяртаючыся, сказаў дзед, бо калі шчыра, які б ні быў, а выхадзіўся ён, а так занятак з рыбаю валэндацца, з галлём, з вогнішчам, з юшкаю. Пасля обеду солнце пойшло спускаться, вербы уже не дают тень машинам, и два шоферы, что наравне с усими махали косами, пошли в который раз заводить моторы и шукать нового теню. Росы няма у помине, трава тяжкая, шорсткая, косы слизгают по ей, а где просто шоргают, як по дроте. Усё частей перакуры, усё большая патрэба промачыць водой горла и заодно лишний раз поглядеть на солнце, якое с чырвонага робится малиновым, мягким. Промні не светяць, а стелюцца. Вось половина яго ўжо схавалася за дубы с буслянками, яшчэ трохі и зусім зникла. Тени от близкого хмызняку, от дубов лягли на луг. Люди сбирались до своих шалашиков, а три косы все еще посвистывали. Кулинич, Петро и Григор заканчивали дедову долю.